ეს ნოკია არ ვარგა რა. იმიტომ რომ მალე ჯდება ნოკია. ინგლისის თამაშებს უყურებთ ალბათ, დამჯდარი ერიქსონი არავის უნახავს. მოგეხსენება რამი შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად დასრულდა მერვე ფინალები. გერმანიამ გააგდო შვედეთი, ბრაზილიამ გააგდო განა და ივანოვმა გააგდო ნახევარი ჰოლანდია და ნახევარი პორტუგალია. გავარდნილი გუნდები დაუბრუნდნენ სამშობლოს და უკვე თავის მართლება დაიწყეს. ასე მაგალითად ეკვადორელები ამბობენ, რა გვექნა, როგორ მოგვეგო გერმანიაშიო, თურმე მზე გვერდიდან ანათებსო და ჩვენი ჩრდილების გვეშინოდაო. შვეიცარელები ამბობენ, რა გვექნა, როგორ მოგვეგო მთელი თამაშიო, არცერთი უხეშობა არ ქონია და საჯმა მაინც პენალტები დანიშნაო. განელებმა თქვესო, რა გვექნა, როგორ მოგვეგო რონალდინიო, ბრაზილიასთან როგორ მოგვეგო რონალდინიო, ჩვენ ღვთაებას გავსო. და ესე იგი, როცა ვხედავდი, ყოველთვის ვოცულობდით. ამ ბრაზილია განას თამაშის შემდეგ ფეხბურთელებმა მაისურები და მისამართები გაცვალეს. განელმა კაპიტანმა, ბრაზილიის კაპიტანს უთხრა, ჩემი მისამართია განის პირველი მიკრორაიონი, მეტროდან ხელმარჯვნივ ტაშკენტის კორპუსები რო არის ხოლმე. სხვა მერვე ფინალებს რაც შეეხება, ინგლისი გავიდა მეოთხე ფინალში მოგეხსენებათ ერთადერთი გოლით, რომელიც ბექემმა საჯარიმო დარტყმით გაიტანა. Ну, ინგლისის ყველა გულშემატკივარი, რა თქმა უნდა, უზომოდ გახარებული იყო ამის გამო. ერთადერთი ვიქტორია ბექემმა თქვა, მეურეცხავო, მე ვუთოვებო, ბავშვს მე უზრდია და დიდი ამბავი ახლა ერთი ჯარიმა თუ გაიტანაო. სოფლიო ჩემპიონატმა, რა თქმა უნდა, დიდი გავლენა იქონია ტელეგადაცემებზე, ჟურნალ გაზეთებზე და აგრეთვე კინემატოგრაფზეც. სავარაუდოა, რომ სულ მალე გამოჩდება ფილმები ასეთი სათაურებით. ნუგეშინია დიდა, მე დედია ინძაგი და იბრაჰიმოვიჩი, კიერი მილიციის თანამშრომელი, მხიარული რომან რიკელმე, სევილიელი ბალაკი და ივანოვის 17 გაელდება. ხვალ ძირფასო მეგობრებო, არის ბრაზილია საფრანგეთის თამაში, ძალიან მნიშვნელოვანი. ბრაზილიის გულშემატკივრები დარწმუნებულნი არიან, რომ ისინი საფრანგეთს მოუგებენ და ძილის წინ ისინი ბავშვებს უკვე ასეთ ზღაპარსაც კი უყვებიან. ერთხელ დიდამ კარლოს ბურთი მისცა და ბარტესთან გააგზავნა. კარლოს გზად დაბურული და უღრანი ნახევარდაცვა უნდა გაევლო. აქ მას წინ მოხუცი და გაიძვერა ზიდანი შემოხვდა. კარლოს უთხრა ზიდანმა, მომეცი ეგ ბურთი და ბარტეს მენი ვუტანო. აბა კბილები დაკრიჭეო, უთხრა კარლოსმა. ზიდანმა კბილები ვერ დაკრიჭა. მე დავკრიჭავო, იქვე გაჩნდა რონალდინიო. შენ მეტი რაღა უნდა დაკრიჭო, უთხრა კარლოსმა და პასი მისცა. რონალდინიომ გოლი გაიტანა და ზღაპარიც დამთავრდა. კი, მაგრამ ჩვენი ნახევარფინალი სად არისო? კითხულობდნენ გაკვირვებული ფრანგები. რონალდინიომ კი ასე უპასუხა: თქვენი ნახევარფინალი კაფუ.